مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، او مدینے والے میرے لجپال۔ ناز ہے جن پر سب نبیوں کو، ایسے سخی داتا ہیں وہ تو، ناز ہے جن پر سب نبیوں کو، ایسے سخی داتا ہیں وہ تو، کنگالوں کو کر دیتے ہیں، کنگالوں کو کر دیتے ہیں پل میں مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ علی صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال۔ واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، مشکل میری تال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ علی صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال۔ درد اویسی سوز بلالی، کیجئے عطا کوثر کے والی، درد اویسی سوز بلالی، کیجئے عطا کوثر کے والی، نہ سونا نہ چاندی مانگوں، نہ سونا نہ مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال۔ تن من دھن سب اپنا لٹا کے، آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے، تن من دھن سب اپنا لٹا کے، آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے، کوئی بلے شاہ بنا، کوئی بلے شاہ بنا، اور کوئی قلندر لال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ علی صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال۔